राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 मार्च 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक के जो बाधा आती है वो बाधा खास बाधा है वो पूछिए। तरह तरह की बाधाएं आती है परमात्मा की प्राप्ति में चलने पर कई तरह की बाधाएं आती है कई तरह के विघ्न आते हैं। उसमें समाधि वालों ने 4 माना है और 27-28 माना है ऐसे कई कई तरह के बातें मानी है। उनमें खास बात है वो मापूछी है। ये जो विषयों की आसक्ति है भोगों की आसक्ति है मन जो भोगों में चिपकता है भोग आकर के मन में बस जाते हैं ये कैसे छूटे ये प्रश्न सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से किया था कि मना महाराज इनको दूर करना बड़ा कठिन है तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके ऐसा भागवत माया है। इन दोनों का ऐसा घुलमल के एकता हो गई उनका छुटकारा कैसे हो तो ब्रह्मा जी चुप हो गए। सनकादिक वो देख तो बालक बहु कालीना छोटे छोटे 5 वर्षों की अवस्था रहते हैं वे पूछे बूढ़े बाबा जी से बाबा जी उत्तर न आवे तो कठिन हो जाता। तो भगवान ने हंस अवतार धारण किया हंस बन करके आए और कहा तो वे आए तो सनकादि ने पूछा कि आप कौन हैं ये प्रश्न पूछा तो कि आपका प्रश्न शरीर के विषय में है कि आत्मा के विषय में है। शरीर के विषय में है तो जिस धातु से बना हुआ आपका शरीर उस धातु से मेरा बना हुआ है मेरा धातु जैसा शरीर है वैसा आपका है तो इसमें पूछना बनता नहीं पूछना बनता है अनजान बने में ये तो आप जानते ही हो हम भी जानते हैं। और आत्मा की तरफ से देखा जाए तो वो आत्मा एक है उसमें भी कहना बनता नहीं कि आप कौन हो तो सनकादिक भी चकरा गए। फिर उनका उत्तर देने लगे कि यह क्या उत्तर है इसका तो बहुत सी बातें कही उसमें खास उत्तर है कि मद्रूप उभयम् त्यजेत विषय और मन मन और विषय एक हो गए तो मेरे रूप में स्थित करके दोनों का त्याग कर दे ये खास उत्तर है उस प्रकरण में अंश गीता में बहुत बढ़िया बात है। ये भगवान के स्वरूप में स्थित होकर मन भी अपना नहीं है विषय भी अपना नहीं है शरीर भी अपना नहीं है प्राण भी अपना नहीं है इंद्रिय भी अपनी नहीं है ये अपने है ही नहीं अपने तो उलझे तो उलझे तो मैंने क्या ऐसे दोनों का त्याग कर रहे। तो मन से बुद्धि से अपना संबंध विच्छेद कर ले, ये उपाय हुआ। परंतु ये हरेक आदमी की बस की बात नहीं है। विवेक तेज होता है तब ये बिल्कुल अनुभव हो जाता है कि मैं और हूँ और मन बुद्धि इंद्रियां और है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सब प्रकृति के हैं। मैं प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, ये प्रकृति के अंश है। ऐसे अपने अनुभव हो जाए मैं स्वयं प्रकाशक ज्ञाता आधार आश्रय अधिष्ठान हूँ, ऐसा अनुभव हो जाए। उसमें भी जब तक मैं प्रकाशक हूँ, अधिष्ठान हूँ, आधार हूँ, आश्रय हूँ आता है, तब तक अहंकार सूक्ष्म रहता है, हूँ आता है ना। तो क्या है कि इसका प्रकाशक है, अधिष्ठान है, आधार है, आश्रय है, ऐसा समझे। तो ऐसा समझना केवल शब्दों से हो जाता है और बुद्धि से भी कुछ मालूम होता है कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, इनका मेरा संबंध नहीं है, ये प्रकृति के है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा से मेरी एकता है और इनसे सब संसार की एकता है, ऐसा गहरा अनुभव हो जाए तो विषय मिटते हैं, विषयों की आसक्ति मिटती है। परंतु ऐसा विवेक है वो बिल्कुल दृढ़ विवेक हो जाता है तो मिट जाता है। तो विवेक में अदृढ़ता रहती है, मूल बात रहती है कि मैं इनसे अलग हूँ, मेरे से ये अलग है, इन दोनों में मैं अलग हूँ ऐसा मानने से अहंकार रहता है सूक्ष्म। ये अपने से अलग है, चेतन तत्व से अलग प्रकृति के कार्य है, चेतन अलग है, ऐसा अनुभव होने पर ये छूट जाती है, जड़ ग्रंथि मिट जाती है। इसको जड़ चेतन ये गांठ ही पड़ी गई, यद्यपि विषा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि है तो झूठी, पर छूटना बड़ा कठिन है, क्योंकि अमावस्या की रात्रि का और सूरज का संबंध होता नहीं, ऐसे जड़ का चेतन का संबंध होता नहीं, तो मिशा है, झूठा है, हो नहीं सकता। परंतु ऐसी पकड़ भीतर में पकड़ी हुई है जो इसे छुटकारा कठिन मालूम देता है। जो विचार करते हैं, साधन करते हैं, तो वो अपने लिए करते हैं। ये बात ऐसी गहरी है कि जल्दी मैं तो समझा सकता नहीं, ऐसी गहरी है। परंतु बात पुस्तकों से सुनते तो ऐसी है कि ये अपना जो स्वरूप है उससे अलग है। अब इस पर थोड़ा ध्यान दें आप। स्वरूप जो अपना है वो क्या है? सत्ता है, सत्ता होनापन, ये सबके अनुभव की बात है। आपको पूछा जाए आप कौन है, तो शरीर को लेकर, जाति को लेकर, घर को लेकर, देश को लेकर, अमुक जाति का, अमुक आश्रम का, अमुक देश में, अमुक घर में रहने वाला हूँ, ऐसा उत्तर देते हैं। ये आपका खास उत्तर नहीं है, ये तो शरीर है, उस शरीर को लेकर जाति है, वर्ण है, आश्रम है, देश है, मोहल्ला है, घर है, इनको लेकर के अपने को कहते हैं। आप खुद कौन है? तो मैं बड़ी सरलता से कहता हूँ, आप ध्यान दें कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र, होना मात्र है, ये है मेरा रूप है, ये खास बात है। और नहीं के साथ मिला हुआ है, ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और होनापन अपना ये नष्ट होने वाला नहीं है। मरने वाले उत्पन्न होने वाले शरीर है, जो सत्ता है उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं, वो मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप में स्थित होने पर ये सुगमता से आसक्ति मिट जाती है। तो सत्ता रूप है, उसका अनुभव कैसे हो? आप कृपा करके ध्यान दें, जागृत और स्वप्न में मैं हूं ये मेरे हैं ये रहता है, पर गाढ़ नींद आ जाती है तो मैं हूं मेरा है ये भान नहीं होता है, क्योंकि उस समय में बुद्धि मन और अहम ये अविद्या में लीन हो जाते हैं, ये मिटते नहीं है, संबंध विच्छेद नहीं होता है। किंतु नींद आती है, उस नींद में ये बेचेते हो जाते हैं, इंद्रियां सब मन बुद्धि इंद्रियां अहम ये सब बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश हो जाते हैं तब आप बेहोश नहीं होते हैं। आप ध्यान दें, आप कहते हैं मैं तो कल था वही आज हूं, तो ये नहीं कहता कि गाढ़ी नींद में मैं नहीं था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हुई, अब जागृत में मैं हूं। तो अविच्छिन्न रूप से कल था वही आज मैं हूं, और बीच में भी मैं रहा, अपना स्वरूप रहा, उस स्वरूप में जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति अवस्था हुई, इनको मैंने जाना, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अलग अलग अवस्था हुई। जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं थे और सुषुप्ति भी नहीं थे, और सुषुप्ति में न जागृत के पदार्थ थे न स्वप्न में थे, सुषुप्ति में ये कोई नहीं थे, परंतु अपना स्वरूप था। जो सत्ता है वो अपना स्वरूप वो था, मैं नहीं था ऐसा नहीं। मेरे को नींद आई इतनी गहरी जो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, और बड़ा सुख से सोया। तो सुख से सोया ये तो है निज का स्वरूप सुख, और कुछ पता नहीं है ये वहां प्रकृति प्रकृति कार्य का अभाव। तो अहम के मन बुद्धि के अभाव का अनुभव आपको है, वहां मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी, परंतु सुख से सुख था, और कुछ भी पता नहीं। पता तो इंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, अंतःकरण से होता है, बहिःकरण से होता है, कर्ण वहां नहीं थे, जो पता करने के साधन थे वह नहीं थे, इस वास्ते पता नहीं लगा। मन होता है तो पता लगता है, मन नहीं होता है तो पता नहीं लगता। थोड़ी सी एक बात बीच में कह देता हूं, मन नहीं होने से पता नहीं लगता। स्वर्गाश्रम में बड़ के नीचे वहां सत्संग हो रहा था, तो मैंने एक बात कही कि मन जब होता है तो उसका भान होता है, मन नहीं होता तो भान नहीं होता है। तो पास में गंगा जी बहती है, उस गंगा जी हर हर हर हर हर हर हर शब्द होता है। तो मैंने पूछा कि आप गंगा जी का शब्द सुनते हैं? कहते हम सुनते हैं, जब अपने बातें हुई उस समय में सुनते थे कि ना, बात होती थी तो शब्द भी था और कान भी थे, सुनते क्यों नहीं थे? कि मेरी बात में मन लगा हुआ था तो उसका पता ही नहीं लगा, इंद्रिय के और शब्द के साथ संबंध तो था, परंतु मन नहीं था उधर, मन सुनने में लगा हुआ था, तो उसका ज्ञान नहीं हुआ। तो मन बुद्धि अहम के बिना ज्ञान नहीं होता। तो गाढ़ सुषुप्ति में मन बुद्धि अहंकार ये नहीं रहता है, ये अविद्या में लीन हो जाते हैं। अविद्या का ही कार्य है, उसमें लीन हो जाते हैं। अगर आप अपने में शुद्ध स्वरूप में सिद्ध होते हैं तो ये कार्य में लीन होते हैं, संबंध विच्छेद नहीं होता है। और ज्ञानी महात्माओं का संबंध विच्छेद हो जाता, क्योंकि संबंध झूठा है। यदि भी मिशा तो झूठी चीज मिटने वाली होती है, तो वो मिट जाता है तो स्वयं स्वरूप रह जाता है। उसमें राग है ना द्वेष है, ना विषय है ना विषयों की आसक्ति है, ये मन बुद्धि में इधर रह गए। तो ये भगवान ने उत्तर दिया, हंस भगवान ने, मद रूप मेरे रूप में स्थित होकर वो भैया मन और बुद्धि को छोड़ दे। मन बुद्धि का हमारे साथ संबंध नहीं है। सत्ता मात्र में ना मन है ना बुद्धि है ना अहम है। तो ये स्वरूप परमात्मा का है, अभी भी ऐसा ही है, परंतु अभी मन बुद्धि के अहम के साथ मिला हुआ है। इस वास्ते ये ग्रंथ छूटना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो देही निराहार हो जाए तो विषय छूट जाते हैं। भोजन न करे, भोजन न मिले कई दिनों तक, तो वो विषयों के जो प्रवृत्ति होती है, रस आता है, वो भान नहीं होता, नहीं रहता। उस समय ऐसा नहीं कि मैं वो नाटक देख लूं, तमाशा देख लूं, बढ़िया बढ़िया माल खाऊं, ऐसी मन में नहीं रहती है। परंतु भीतर रस बुद्धि रहती है कि विषयों में और माल में है बड़ा सुख, ये रस बुद्धि बाकी रहती है। ऐसे दूसरे निराहार का अर्थ है कि विषयों से, इंद्रियों से विषयों का संबंध न रखे और अलग रहे तो विषय निवृत्त हो जाते हैं। परंतु विषयों का रस भीतर अंकित रहता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस भर्जम, रस निवृत्त नहीं होता, रस बुद्धि रहती है। वो फिर पदार्थों का मन का संयोग होता तो वो वैश्विक बच जागृत हो जाती है रस बुद्धि। तो वो रस परम दृष्टवा निवृत्ति, परम परमात्मा का साक्षात करने पर वो रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है, उसमें रस बुद्धि नहीं रहती। उस परमात्मा का साक्षात कारण है, अत्यंत निवृत्ति हो जाती है रस की। साधनों से भी विषयों का संबंध छूट जाता है, विषयों का सेवन करे ही नहीं तो छूट जाता है, परंतु रस बुद्धि नहीं छूटती है। बीमार हो गया, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कहीं से आया कि ये गाय का घी है, खाओगे? नहीं खाएंगे नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, इसको रख दो फिर ठीक सही हो, खाएंगे। ये जो रस बुद्धि है भीतर, फिर खाएंगे तो अभी खा तो सकते नहीं, नहीं खा सकने पर भी, निराहारी होने पर भी रस रहता है कि घी अच्छी चीज है, खाएंगे फिर। तो यह रस निवृत्त नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ये रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। कहते तो परमात्मा की प्राप्ति से रस बुद्धि निवृत्त होती है। अपनी रस बुद्धि के निवृत्त का उपाय क्या है जिससे यह रस बुद्धि निवृत्त हो जाए? तो उसके लिए मैं एक उपाय आज बताता हूँ। उपाय कई है, मेरे सुने हुए हैं, पुस्तकों में पढ़े हुए हैं, वो मैं उपाय बताता हूँ। वैसे आप लोग करके देखें, ये मेरी प्रार्थना है कि सुन करके छोड़ दिया, सुन करके छोड़ दिया, सुन करके छोड़ दिया, आदत बना ली छोड़ने की, तो उसका अनुष्ठान आप करते नहीं। अगर उसका अनुष्ठान करें तो प्रत्यक्ष लाभ होगा, ऐसी मेरी धारणा है। क्या होगा वो तो भगवान जाने, हमें पता नहीं, परंतु लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है मेरे। वो उपाय बताता हूँ। भाई बहन ध्यान देकर सुने, एकांत में बैठ जाए, कुमार बंद कर ले, बारियां खोल दे, प्रकाश मिलता रहे, हवा आती रहे। एकांत बैठने का तात्पर्य है कि ना तो आपको कोई देखे और ना आप किसी को ही देखे, ऐसे वहां बैठकर आप रामायण का पाठ करें, विनय पत्रिका का पाठ करें, भक्तों के चरित्र पढ़े, जैसे भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त पंचरत्न, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, प्रेमी भक्त आदि भक्तों के चरित्र है उनको पढ़े, विनय पत्रिका पढ़े, रामायण पढ़े। पढ़ते पढ़ते भगवान के भक्तों की बात ऐसी करते करते हृदय गदगद हो जाता है, ऐसे कंठ रुक जाते हैं, आंसू आने लगते हैं, बड़ा प्रेम पैदा होता है। वो जो प्रेम हो जाए, ऐसी वृत्ति हो जाए, तो पुस्तकों तो ऐसे रख दे और भगवान से प्रार्थना करे, नाम जप करे, कीर्तन करे कि हे नाथ आपके शरण हो जाऊं, आप कृपा करो, आप में प्रेम हो जाए, आपके चरणों का प्रेम हो जाए, ऐसे चरणों में चित्त लग जाए जो चरण छोड़े ही नहीं मेरा मन, ऐसे आप मन लग जाए, ऐसे अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी जो आवश्यकता समझो वो उसमें कहते रहे। कहते कहते थोड़ी देर के बाद फिर वो आंसू सूख जाते हैं और मन में कई बातें याद आने लगती है, तो फिर पुस्तक को पढ़े, वहां से पहली पत्ता एक और एक दो पन्ना पीछे से पढ़ते पढ़ते वहां आते ही वैसा भाव हो जाए तो फिर वैसे ही छोड़ दे करे, और वहां नहीं तो आगे पढ़ते पढ़ते जहां भाव पैदा हो वहां पुस्तक छोड़ दे। पुस्तक का पढ़ना जरूरी नहीं है, पुस्तक का पढ़ना है अपनी वृत्ति लगाने में तात्पर्य है, वो जब लग जाए तो पुस्तक को छोड़ और मन से उनको प्रार्थना करे, भगवान से कहे जो मन की बात भगवान से कहे, ऐसे घंटा दो घंटा रोजाना अभ्यास करें, तो वो जो भगवान से प्रेम होता है, भगवान की तरफ आकर्षण होता है, भक्तों के चरित्र से, भगवान के चरित्र से ऐसा आकर्षण होता है, उसमें आप चित्त लगाकर एकाग्र प्रार्थना करते रहे, तो जो मन में रस बुद्धि है भोगों में और संग्रह में, वो रस बुद्धि उसे निवृत्त होती है। पारमार्थिक एक रस होता है उसमें विलक्षणा होती है, जैसे हम लोग ये पद गवाते हैं और फिर कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में एक रस आता है, उस रस में अगर तल्लीन हो जाए वैसे ही बनते रहे तो कोई विषय याद नहीं आता, कोई भोग याद नहीं आता, कोई कुटुंब याद नहीं आता, कोई रुपये याद नहीं आते, उसी में ही तल्लीन हो जाते हैं नाम कीर्तन में। तो ये जो भगवान में आसक्ति है, भगवान में राग है, भगवान में एक प्रेम है, भगवान में एक खिंचाव है, ये खिंचाव बढ़ जाएगा तो वो रसबुद्धि बढ़ जाएगी। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विशुद्धते, विषयों का ध्यान करते करते मन विषयों में आसक्त हो जाता है, ऐसे महामनुस्मरत नित्यम, मेरा नित्य स्मरण करे, कीर्तन करे, ध्यान लगावे, भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान का चरित्र पढ़े, प्रार्थना करे, ऐसे करे महामनुस्मरत नित्यम मई में प्रवलीयते, ऐसे नित्य मेरे में लगने से मन मेरे में लीन हो जाता है, विषयों का ध्यान करते विषयों में आसक्ति हो जाती है और मेरा चिंतन करते करते मेरे में चीज लीन हो जाता है मन, वह आसक्ति होती विषयेषु विसज्जते और यहाँ मैये व प्रविलीयते, लीन हो जाता भगवान में, उसमें जितनी देर अधिक रहे उतना ही भीतर का राग मिटता है। जैसे साबुन लगाने से मैल दूर हो जाता है, ऐसे भगवान में मन लगने से ये संसार का मैल दूर हो जाता है, ऐसे आप अभ्यास करें तो बहुत लाभ होगा, ऐसी मेरी धारणा है। मैं इस बात को मानता हूँ, संतों का ऐसा अनुभव मैंने सुना है। और इस श्लोक में वह आएगा, माम अनुस्मरता नित्यम मई एव प्रमिलीयते। जैसे आग में पत्थर रखो तो लाल हो जाएगा, कोयला रखो तो लाल हो जाएगा, और काठ रखो तो वो भी लाल हो जाएगा, ठीक नहीं रखो तो लाल हो जाएगी। ऐसे भगवान में आप लगोगे तो वो चमकने लगेगा। जो अग्नि में तदाकार होने से वो चमकने लगेगा, कोयला काला काला कोयला भी अंगार हुआ हुआ चमकेगा। उस कोयले से आप लकीर निकला, ऐसे कोयले से उस अंगार से जग जगते अंगार से ऐसे लकीर निकली, काली निकलेगी। क्यों? काली लकीर वो अग्नि से अलग हो गई तो काला हो गया। अग्नि से संबंध रहते काला नहीं होता। ऐसे भगवान में संबंध रखने पर भगवदाकार होने से काला नहीं होता। लकीर निकली इतनी काली, वो लकीर अगर अलग होगी अग्नि से तो काला हो जाएगा। ऐसे भगवान से अलग होने पर ये होता है। तो सनकादिकों के प्रति हर्ष भगवान का कहना का ये था कि मेरे में स्थित होकर के और दोनों का त्याग कर दे। मन अपने में भी है ही नहीं, भगवान में एक वहां पर है ही ना, मन है ना विषय है, ना भोग है ना भोगता है, ना भोग है ही नहीं, तो है ही नहीं। उसमें स्थित होने से मिट जाते, ये मिटने का उपाय है। इस तरह से काम करके आप देखें, जिन भाई बहनों के मन में एक करने का वो करके करके देखें, फिर क्या क्या विघ्न होता है, कैसे बाधा लगती है, वो मेरे से पूछे, फिर मैं मेरे मन मार्ग से बता दूंगा। जानता हूं तो कह दूंगा, ऐसा कर नहीं कह दूंगी, मैं जानता नहीं तो और जगह पूछो, और पुस्तकों में देखो, कोई ठेका नहीं किसी का ही। ऐसे आप करके देखो, और उसमें जो शंका उपजे, आपके कठिनाई आवे, उस बात को हृदय खोल करके पूछो, उसमें अपने चर्चा करें, तो उस चर्चा से बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी भी आपके मन में कोई विषय में इस विषय में शंका हो तो वो शंका करो, इस विषय को समझ करके, बेसमझी से नहीं, दूसरा प्रश्न न चलाना। इस विषय में आपके शंका उत्पन्न होती वो कहो। कीर्तन करने के बाद मैं कहता हूँ थोड़े ठहर जाओ, ठहर जाओ, कीर्तन का जो रस है, आनंद है, वो भीतर बैठ जाए थोड़ी देर चुप रहने से, वो भीतर बैठ जाता है। वो भीतर बैठता है उसे विषयों की आसक्ति बढ़ जाती है, विषयों का जो रंग चढ़ा हुआ है बढ़ जाता है। सत्संग करने से वो रस निवृत्त होता है, ये बात है सच्ची। अब इस बात को मैं बताऊं, इसमें शंका आपने की नहीं, तो मेरी तरफ से बताऊं कि आप ऐसा करोगे तो ये बात अनुभव में आवेगी कि विषय छूटे हैं। ये बात मेरी कही हुई है, नई बात मेरे को ऐसी आती नहीं, जो आती है वो आप निवेदन करिए। फिर निवेदन करता हूँ, जब तक आप काम में न लगे तब तक तो नयापना दिखेगा, काम में लाने पर भी नयापना दिखेगा जब सुनोगे तो, और आज बात नई बात है ऐसी दिखेगी, वो बात कहता हूँ। अपनी अवस्था को देखें, भाई बहन जो सत्संग करते हैं देश है, इधर मन लगा हुआ है, सत्संग प्यारा लगता है, उन भाइयों बहनों से कहता हूँ, पहले आपको क्रोध कैसे आता था, आप आज क्रोध कैसा देखते हैं, आप आज क्रोध कैसा आता है, पहले लोभ कैसा था, आज लोभ कैसा है, पहले अभिमान कैसा था, अब अभिमान कैसा है, इसकी परीक्षा के लिए बताऊं बात। पहले क्रोध जितना जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी अब क्रोध नहीं आता है। ऐसे लोभ भी कामना भी पहले जल्दी जल्दी आती थी, उतने जल्दी नहीं आती है, ये एक फर्क पड़ेगा। सत्संग करना मेरा विश्वास है, आपके पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं। आप हृदय से अगर तत्व को चाहते हैं तो जरूर पढ़ा है और शैल करते हैं सुन लिया चल दिया, तो उसके लिए कहता मैं जो अपना साधन करना चाहते हैं उनके ये फर्क पड़ेगा। तो पहले जल्दी जल्दी आता था, अब देरी से आता है, और पहले आता था तो जोरदार भबका आता था, अब देरी से आता है उतना जोरदार भबका नहीं आता, वो कमजोर आता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वो जितनी देर ठहरता था उतनी देर आजकल नहीं ठहरता, ये सबका अनुभव होगा जो इस मार्ग में लगे हैं और साधन करते हैं। कोरा चलो चलो सैल करे, जो बाजार की सैल करी सत्संग भी सैल कर ली, उनका नहीं कहता भाई, जो सच्चे रह से अपना साधन करना चाहते हैं, अपने वास्तविक उन्नति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, परमात्मा का प्रेम चाहते हैं, उनके ये फर्क पड़ेगा जरूर, मेरे इसमें संदेह नहीं है। आप बताओ जिन्होंने करके किया है तो ऐसा होता है कि नहीं बताओ, तो होता है तो अपना रास्ता ठीक है। जैसे यहां से जावे तो भाई वहां खेड़ी आती है, वहां एक पत्थर आता है, वहां एक रास्ते का मोड़ आता है, ये ज्ञान होगा। इस तरह से इस रास्ते चले उनमें ये ज्ञान होगा भाई कम हुए हैं ये, तो बकर भाई जल्दी जल्दी नहीं आता, जोरदार नहीं आता, ज्यादा ठहरता नहीं, तीन बात होती है, ये बात साधुओं के अनुभव की है। तो आप ध्यान दें अपने अपने जीवन का ख्याल करें आप, तो आप में एक उत्साह होगा कि हमें साधन से लाभ हुआ, नहीं तो वर्षों तक साधन करते हैं और वक्त पर कहते हैं भाई हमारे तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, हमारे वैसा ही काम है, वैसा ही क्रोध है, वैसा ही लोभ है, वैसा ही विकार है। तो मैं इस बात को मानता नहीं, वैसा ही कैसे है, इसमें जरूर फर्क पड़ता है। वो ख्याल नहीं करते कब कोई काम लापृत्ति हुई तो फिर वैसा ही है, ख्याल नहीं करते इस बात दिखता है वैसा ही, अथवा वे ध्यान नहीं देते, अथवा उन तरह से अभ्यास नहीं करते, नहीं तो फर्क पड़ेगा तो कैसे रहेगा। हमारी ये दृढ़ता से जची हुई बात है, फर्क पड़ेगा, अब करके देख लू, इतना दिन नहीं गा तो अब करके देखो, एकांत बैठ करके नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो, रामायण पढ़ो, जहां मन लगे वहां उसमें तल्लीन हो जाओ, प्रार्थना करो, अपनी जो मांग हो भगवान से कहो कि महाराज आपका दर्शन चाहते, आपका प्रेम चाहते, आपके चरणों में स्नेह हो जाए, आपको भूलू नहीं, ऐसे कहो। दर्शनों से भी प्रेम की मांग ऊंची है, क्यों, प्रेम होने पर दर्शन होता है और दर्शन होने पर प्रेम हो जाए, ये नियम नहीं है। दर्शन बनवास में बहुतों को हुआ और प्रेम हुआ उनके पर भगवान को जाना पड़ा सबरी के यहां, तो प्रेम होता है वहां भगवान आते हैं, नियम है, भगवान के दर्शन हो जाए प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, हो या नहीं भी हो भाव के अनुसार है, पर प्रेम होने पर भगवान छूट नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगी, घर्षण से आगे पहले से प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते। तो प्रेम मांगो, और प्रेम मांगना है वो प्रेम का जो जितना असर आप पर पड़ गया है उतना विषयों का आकर्षण मिट गया है, ये मिटने में कारण ये है, निराकार की उपासना करने वाले निराकार तत्व का अनुभव करें, जो जो अनुभव होगा क्यों क्यों ये तीन बातें हो जाएगी, उतनी वार नहीं आएगा, उतना जोर से नहीं आएगा, उतनी देर ठहरेगा नहीं, ये अनुभव होगा ऐसा मैं तो मानता हूं, और मैं समझता हूं आपके भी अनुभव होगा इस बात का। साधन करे अनुभव न हो कैसे हो, साधन की बातें मिली नहीं है, सत्संग करते हैं ऐसे बजारू सत्संग करते हैं, कथा सुन रही चिड़ी पंसे ले उनकी हरे हरे नमा, ये शंका नहीं कि चिड़ी में पाव भर बोझ बोल रही, वो पंसे ले रूंगी तो सुनी कथा सुनी कथा सुनते ऐसे कथा सुनते उनके नहीं कहता हूँ जो अपने उद्धार के लिए सुनते हैं साधन करते हैं जिनकी पारमार्थिक रुचि है उनके जरूर फर्क पड़ता है। संसार की आसक्ति असत्य है और परमात्मा का प्रेम सत्य है। क्यों? परमात्मा के अंश आप खुद हो। जैसे नेत्रों से रूप दिखता है नेत्रों से शब्द नहीं सुनता, क्योंकि नेत्रों की और रूप की जाति एक है। ऐसे कान से शब्द सुनता है पर रूप नहीं दिखता, क्योंकि शब्द की और कान की जाति एक है। ऐसे आपकी और परमात्मा की जाति एक है। जितना जिसमें तल्लीन होंगे वो चीज छूटेगी। बिल्कुल बात ठीक है। जितनी आसक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े, तपस्वी संगत कीने, मोह बढ़े, परिवार की संगत, लोभ बढ़े, धन में चित दीने, क्रोध बढ़े, नर मूड की संगत, काम बढ़े, तिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि सज्जन संगत, सज्जन संगत कीने, सत्ता सत्संग से बुद्धि विवेक बढ़ता, संग से बढ़ता है। तो क्रोध बढ़े, नरमूड की संगत, काम बढ़े, तीय के संग कीने, लोभ बढ़े, धन के में चित दीने, क्रोध बढ़े, नरमूड की संगत, ऐसे ही सत्संग करने से बुद्धि विवेक विचार बढ़े। तीन सौ सज्जन संगत कीने, तो ये जरूर बढ़ेगा। तो सत्संग का बड़ा विचित्र असर पड़ता है। कहने वाले अनुभवी हो और सुनने वाले जिज्ञासु हो, ये दोनों मिलने से रस आता है। कहने वाले अनुभवी नहीं हो तो भी भगवान की कथा से लाभ होगा, तो भी होता है लाभ। लाभ तो भगवान की चर्चा से होगा ही। भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, पद सुनेंगे, तो लाभ से वंचित नहीं रह सकता। परंतु अलग अलग बात है। सतगुरु बूठा इंद्र सम, संत महात्मा तो इंद्र के समान है, ये वर्षा वर्ष है। सतगुरु बूठा इंद्र सम कमी न राखी कोय, वैसा ही फल नहीं बजे जैसी भूमिका हो। जैसा बीज होता वैसे होता है, भूमिका वैसी भी होगी। तो भूमिका के अनुसार ज्यादा कब होता है? भूमिका के अनुसार, भूमिका ठीक होती है तो उसे बहुत ज्यादा फल होता है। मती रहा तस्तुबा है, ये वैसे वैसे बेल होती है, परंतु उसको बहुत कड़वा फल लगता है, उसे बहुत मीठा फल लगता है। जड़ वही है, पृथ्वी वही है, खात वही है, घाम वही है, वायु वही है, आकाश वही है, होने पर भी जो बीज होता है उनके अनुसार। ऐसे जैसे जिज्ञासा होती है, जानना चाहते है अपना वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग तय करना चाहते है, उनके विशेष असर पड़ेगा। जितनी जितनी जिज्ञासा अधिक होगी, जितनी जितनी इच्छा पिछले भावना मेरा उद्धार हो जाए ज्यादा होगी, उतना असर अधिक पड़ेगा। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो करके देखो। भोजन से भूख मिटती है, क्या पता कि भोजन करके देखो। प्यास है वो जल से मिटती है, कि क्या पता पीकर देख लो। पियोगे तो क्या शांत होगी, ऐसे करके देखो। करने में न हो कोई बाधा हो तो फिर पूछो। अब मैं अटकल से बात कहता हूं, किस भाई बहन के कहां अटका के मेरे क्या पता। आप पूछोगे तो पता लग जाएगा, यहां गलती है, यहां गलती। कुआ चलता है और पानी का धोरा भी बहता है और खेत में पानी जा रहा है, और कुआ चलता है खेत में पानी नहीं पहुंचा तो कहीं बीच में फूट गया है, नहीं तो जल निकलता है, खेत में क्यों नहीं पहुंचा। ऐसे साधन करते और आप तक न पहुंचे कैसे होगा? तो कोई न कोई बीच में टूट गया, फूट गया होगा, कोई बिल आ गया होगा, उसमें चला गया हो जल। तो वो आप पूछोगे तो पता लगेगा। एक कृपा है कि पूछने पर मेरे पैदा हो जाती है, मेरे को आश्चर्य आता है, मैं पता जानता नहीं हूं, जैसे जैसे पैदा हो जाती है। पूछने वाले की जिज्ञासा होती है ना तो भगवान दे देते हैं, आ जाती, समझ में आ जाती। उसकी खास भूख होती है तो बात मिल जाती है। जय कर जय पर सत्य सदेह सोत ही मिलतन कछु संदेह सच्ची लालसा होने पर चीज मिलती। तो आप अपने लालसा को बढ़ावे। लोग पुस्तकों से सत्संग से ज्ञान बढ़ाते हैं, समझ बढ़ाते हैं, परंतु अपने आप को वहीं रहते हैं। समझ वो क्या है? रास्ते का प्रकाश है। जैसे मोटर चलती है तो प्रकाश होता है, प्रकाश बहुत बड़ा हो तो बहुत दूर दिख जाएगा, मन चाल नहीं होती तब तक रास्ता तय नहीं होता, दिखने तो लग जाता है। और चाल होती ऐसा करना होता है तो रास्ता दिखता, वो चलते जाओ। कितनी ही तेज मोटर चला लो ऐसा नहीं होगा अगर प्रकाश पीछे रह जाए मोटर आगे चली जाए। जो सुनने से ज्ञान होता है ये ज्ञान पीछे नहीं रहेगा, आगे जाएगा। आप जो साधन करोगे जो गाड़ी होगा, जो साधन तेज करोगे जो प्रकाश तेज होगा, जो साफ साफ दिखने लग जाएगी ये गलतियां होगी या कमी आई या कमी आई ऐसे। वो फिर पूछो सत्संग में, आपस में पूछो, आपस में पूछो तो ज्ञान पैदा होगा। आपस में साधक साधक मिलकर पूछे, बहन आपस में पूछे, भाई भाई लोग आपस में पूछे, सत्संग हुई पीछे विचार करे और कहां कभी हुई आज क्या हुई बढ़िया बात, तो वो कहते आ बढ़िया हुई, वो कहते ये बढ़िया हुई, तो सबको सब चीजें मिल जाती है बढ़िया बढ़िया। अपने मन में लगी अच्छी वे बढ़िया बढ़िया का होता है। दिए रे तले अंधेरा कहते हैं तो कैसे मिटे, कि दिया सामने सामने रख दे तो वो तो अंधेरा उषा मिटा दे, वो उसका अंधेरा मिटा दे। ऐसे साधक दोनों मिलकर बात करेंगे तो दोनों अंधेरा मिटेगा और बात नई नई पैदा होगी। वे भगवान सब विराजमान है, सबको देने के लिए उत्कंठित है भगवान। तो भगवान के तो मन में आती है कि सब अपना उद्धार कर दे, इस वास्ते हम उन्मुख हो जाए मिल जाएगा। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि दास है तब ही। ऊपर से जल बरसा है, धारा आ रही है और कलशा नीचे उल्टा कर दे तो क्या होगा? उल्टा कर दे भर जाएगा, ऐसे कृपा के सन्मुख हो जाएगा भर जाएगा, तरातर हो जाएगा। उल्टा कर से क्या होगा? जल्दी कलशा सूखा रह जाए, धारा के नीचे रखने में दुख सूखा रह जाए, उल्ट दिया। ऐसे सत्संग की बात है, साधन की बात है, काम में लेने से तरांतर हो जाता है। ऐसे करके देखो आप।